ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكرتي من الزياره day am ben bokk yu ñu ko defal ni fatali ñu ko oustaz sayyid li comme ni mu ko daan defee chaque ndax kenn ku nekk war nga xam bu baax ni yàlla subhanahu wa taala moo ne fa zakkir fi nafaati dhikra aaye woo ko muy waat ci yàlla subhanahu wa taala jamono jooju saxaaba yi ñoo nekkoon ak ngeen ci yàlla sama sax mu leen koy fàttali kon fàttali day daal di jëriñ ñëwul pour jàngal ñu waaye dafa ñëw pour fàttali ki nga xamante ni jëlal nga xam fàtte moom mu nekk xewal si yow fàtte ko ki nga xamante ni lu bees na mu sóobaatee ko doon na ko tëj moom xewal. thème bi nag mooy lii mooy l'islam loolu la thème bi di tudd lii mooy l'islam léegi nag moom mooy war mu développé lan mooy islam insha allah ñu jox ko kàddu bi mu leen ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم warahmatullahi wabarakatu. ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginnaaw loolu mbokk yi di am mbégte bu baax dajawaat ak yéen ci néegu yàlla bi nga xam ne année bu nekk ci waxtu wi dinañ fi daje di fi fàttalante sunu wàllu diine. nu nowaat ci tomb boo xam ne jàpp nañ ne war nañ kaa waxtaane war nañ kaa fàttalante ndax nit ñi xam lan mooy l'islam. tem bi mooy haza huwa l'islam lii mooy l'islam. mu ne diine jooju di l'islam mu nekk tilka ni'matul uzma allati an'ama allahu biha alayna. diine jooju di l'islam di diiney xéewal gu rëy xéewal bu màgg boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moonu ko baaxe. diinun yasmulu lxayaatul muslim kulliha. diine joo xam ne daa ëmb lépp jullit bi lépp loo xam ne dund la jullit bi war koo dund. islam dafa ñëw ëmb loolu daa di ëmb mbooleem wàll jullit bi li ci ndaw li ci mag lépp lu mu mën a doon. amul lenn lu jullit bi di xëy dugg wala mu xëy di ko def lu dul ne loolu mbokk yi l'islam wax na ci. wa maana l'islam waasi wa amiq maanaa dëgg-dëgg islam dafa yaatu waye dafa xoot amna ben borom xom bu tuddu fatiyakan waxna ne l'islam yajma'u ila riqqati at-tawjih dafa bolé kawé orientation waye diqqatu at-tashri' dafa bolé ñaw atté yi ci nek moy yoon wi nga xamné mom la yonal wa ila jalalil aqida pass la bo xamné pass bu mag la parce que yalla ay kessé la amul bokalé amul dendalé ak lenn waye jamalul ibada l'islam dafa ëmb jaamu yalla bu rafet xolal koor lañ nek xolal goor ak jigen bi wër wi tambali ba legi ñongi sappi ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala guddii ak beccëk yendo wor di fanane nafila di bak suñu borom di ko kañ ci jaamu yalla yu rafet ay kabbara ki ruko ki sujud ak ñaan motax mu nek jamalul ibada wa ila imamatil mihrab waye mu nek imama go xamne njit go xamne ci mihrab yi lay feñe mihrab moy ci jakkay fi imam yi taxaw mu ne waye qiyadatul harb bu len deson ludul xex kon nga xamne l'islam delul ginnaw ci lolou mbok yi l'islam bobu ñu wara waxtane dafa ëmb dundu doomu adama manhajul haya bi kulli ma fi hadhihi al kalimat min al maani tay li tax lenn ci julit yi mënu dundu islam c'est parce que dañ japp l'islam koor julli aji makka après jeexna fek l'islam aw dundin la sibghat allah wa man ahsanu min allah sibgha wa nahnu lahu abidun ciub la gu yalla ciub nit be su genné ci ay melokanam ay waxakam ay waxam ak ay jëfëm ak comportementam da ngay gis lepp l'islam la ci kaw ba ci suuf ci bir kërëm ni muy dundé ak njabotam l'islam ngay gis ci mbedd mi ni muy dundé ak dekkëndo yi l'islam la fa muy liggéeyé l'islam la lepp doomu adama bobu da ngay gis l'islam la mais xam ngeen ne tay l'islam bobu ñun dañ ko xaj en deux jaamu yalla gi lañ jël daari sanni fa la dundin gi su julli joté ñun ñepp ñu daw dem jak lenn ci ñun sax nak su koor joté lenn ci ñun wor su at joté lenn ci ñun aji waye deug deug malul lulul islam philosophie bi li taxone yalla yonne ñu l'islam goor ak jigen pour ñu dund ko def ko programme lolu mbok yi dañ ka lem ba mu deuguer dal dikoy tek côté damay faral di wax ci waxtaan yu bare bari fek defuñu islam aw dundin duñu nek julit fek jëluñu programme diiné bi di l'islam diko dundu sénégal du dem du sénégal rek adina bi modul dem ndax gaay dañ nan waxtaan la neex borom kër wala waxtan la neex borom keur keur gi di aduna dafa am bur bu tuddu Allah bu ko tabax wacce fi njabotam ay jaamam njabot gogu buñ ne dañuy duñu dundé ni Yalla bëgg ay jafé jafé rek mo len fi fekk borom keur gi ñew tabax keurum lepp lu mu yaakar ne day baaxal keur gi mu def ko fi ut ay soxna def fi yalla def ay njabot judd fi njabot yoyu mag fekk fi keur gi fekk fi soxna yi fekk fi lepp ci keur gi mune gagne njabot gogou ne duñu deggok sen bay keur gi du neex lolou moy aduna lolou moy l'islam ñun jaam yalla yi di goor ak jigen su ne dañu ñew ci aduna dañuy dundé ni mu nu nexé du nu déggo ak yalla jafé jafé moy am té tay loloy li am ñun ñëpp sik nekku ci ne xam nañ né aduna bi problème mo fi am ni yalla bëgg aduna bi mel meluko ni yalla bëgg julit yi mel melnu ko Sénégal bu ngeen laccé 95% lan lañ musulman lañ gaay né nañ 14 millions lañ kon bo doon xaj da nga nan 13 millions yi ay julit lañ han waye dama len di laaj di lañ laaj ngir yalla ci neegu yalla lañ nek ci koor lañ nek ndax 13 millions yoy ñuy wax ay musulman lañ fan la feñ ci seen dundu 95% yoy ñuy wax musulman fan la feñ ci suñu dundu mbokk yi fan la feñ fen alhamdullilah xana bu koor joté fim nek ni jakk ji dafa fess goor ak jigen lan lañuy def dañuy khiyamul layl khiyamul layl sunna la wala farata la sunna la lutax ñuy dundal sunna bayyi farata pourquoi fajar bu koor jexé pourquoi fajar ni jakk ji fessé goor ak jigen duko fess té loloy farata nañ ko laaj sunu bop lutax mané su koor gi jexé ni jakk ji fessé tay fajar jakk ji diko fess goor gi jigen ana ñi doon khiyamul layl xana kaw asaman lañ wacce won wala ci bir suuf wala daño parasité genn ci geej gi ñew khiyamul layl delu wat bal ñu ci bir kër yi waye xam nga lutax dañ japp diiné bi diiné folklore bañ nañ ko sax ba Sénégal dañ nan na xumuté dagan loxo ci kaw bakkar ci suuf gaay di tacc kafé gi di tang nuy nan di door di dem wala suñu problème def islam diiné fo diiné tiaxan su farata joté ñu tek fa le farata yi bu sunna joté ñuy reey suñu bop ci sunna té bala olof dañ né bala nga né nam nefa bala sunna farata bala jakay fess sunna jakay farata lañ wara fess ba paré dañ wara fess fajar fess tisbar fess takusan fess timis fess ge goor ak jigen nak la wax mais pourquoi pas c'est parce que lolu moy farata lolu lañ ñi laaj yowmal qiyam yi ni kenn ñu ko laaj c'est parce que li sunna la complément la day motali daf lay former pour nga tam jaamu yalla guddi waaw bu fekke yow liñ lay laaj neeku ci dundaloko liñ la dul laaj lolu ngay sonn ban jeriñ la am kon nañu bayyi xel li ñuy def formation la pour farata yi mëna mat ñongi tok ba heure bi nelawul ñu tam ko ay guddi kon warna la war nga mëna tam yow fajar benn borom xam xam day wax ne sa portable bu sonné nga xol gis benn numéro néna li nga ñëk sentir moy dafa bëgg dafa am ko xamne dafa bëgg jokko ak yow goor ak jigéena say sen portable li soné li nga ñëk sentir moy dafa am ku bëgg jokko ak man motax sama portable mi ngi soné wala ok sa yo dégé noddu ci jakk yëgal né yalla mo bëgg nga jokko ak mom pourtant bi sa portable soné nga xol gis muy numéro bi nga bëgg yalla bu mu don nak ab xalé bu jigen la ilaha illa allah wala yalla bu mu don ab xalé bu goor nga xol gis muy numéro bi nga bëgg sa bir xol yenn sa sax yenn ess nga bind ci bébé wala papa da nga yakamti raccroché pour lan pour dégg baat bobu allahu akbar mu dugg sa nopp rom ne tiarax ci tempan bi wacc ci xol bi muy wax ak yow ngay yek ay donj glace ci sa xol deug wala deug mané deug la wala du deug Allah Allah imaginer nak legui yow koku nga gaaw ci li ngay def raccrocher téléphone bi gaaw wax ak mom ndaysan nga jël ay heure ay waxtu yenn say nga dugg ligne guddigi yeb nga kal ko ci njaganaay bi di wax rek bi nga déggé ca fajar jot bilal bi branché micro bi nela Allahu akbar Allahu akbar sank bi nga déggé appel bi rek da nga gaw raccrocher tay amna benen appel bu gëna mag appel bobu wola nan ngay def nga lank di insister munela ashhadu an la ilaha illa allah nga wëlbeuté ko ak benen nopp wi munela hayya ala salah nga wëlbeuté ko benen côté munela hayya ala al falah nga xëc mbaj mi munela as salatu khayrun minan nawm be legi xol ya nga lank te sank da nga deg rek recrocé rapidement waw commencé di wax tay nga deg yalla wola ci appelam bëgg nga jokko ak mom nga lank est ce que yow kon xam nga lan moy l'islam est ce que yow xam nga lan moy njëriñu dundu yow yow mi yalla wo nga ba ñu wuyu doomu adama samarom wola amana sax ci ay bakkar la la wo amana ci tiaxan la la wo amana ci fo la la wo amana ci lay soufel la la wo nga wuyu tay buru buri wola Allah jalla jalaluhu nela yow sama jam waxtu wi dama bëgg jokko ak yow ngay dis dislu est ce yow xam nga sa bop est ce yow xam nga len moy njeriñu dundu est ce yow xam nga valeur dundu moy lan xam nga ko yow deug deug mbokk yi ku mel nonu ab kaña sax moko gën ku yalla di wo nga bañu wuyu borom asaman ak suuf sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nga xamne mbindef yop ñong koy wuyu tu wa in min shay illa yusabbihu bihamdi amul lu mu doon ci kaw suuf ludul nit ak jinne dong ñom la yalla di wo ñuy dis dislu wa in min shay illa yusabbihu bihamdi yow yalla di la wo yow sama jam ya abdi yow sama jam ngay wone ginaaw es xam nga sa bop est ce yow yaangi dis dislu yaangi fatte fatelu waye bis nga ñew yalla bu la wowe di nga wuy ci bis buñ ne guddina gaaw len ku la gëna jégué kuy sa mbokk du am jamm xana ñu génné la ci kër gi duggal la ci morgu bi futti la ba set sang la yew la ba nga dëgër tek la ci jaag bi tek ci kanamu imam ne imam paré nañ kéro bu la yalla wowe di nga wuyu motax yalla nañu fa firru ila allah daw len wuy ji yalla fa firru la yalla wax daw len wu yalla wo da nga wara daw wuy ji ak system bo meuna wuy ji demal nga wuy ji mbok yi fokk nu xam lan moy islam bu nu beugé dundu diini dañu xam lan moy islam li nuy wax nak haza huwa al islam li moy islam moy islam bi nu yalla wax pour ñu dund ko yaqulu al imam hasan al banna al islam aqida mune islam pas pas la bu nit di fas so dege ñu na pas pas moy lu ñuy tak jangeen ci al qur'an wa min sarin nafasati fil uqad bat uqad limuy teki moy fas fas bu mbu ñeul tak ko ba nga xamne suñ la waxon teki ko du teke ko lol lañ bëgg nga jël yalla duggal ko ci sa xol bi tak ko ba du teke ko mukk fek fasunu yalla nonu ci suñu xol yi suñu pass pass du wir lolo tax nit ñi nga gis ñu gëm lu nekk parce que ngëm li ñu gëm mo baaxul pass pass bi ñu am baaxul ay gis kuy turo deret kuy naan deret kuy tak ay yax tak bejeen tukul wori dañuy wax ne allah du sina nafanno ummata koy hore joomum allah du so tawina tan ina nafa ummata koy hore joomum tolay lan ñu ne bejeen su fekkone ne amna lu muy jeriñ du joge ci bop borom ana xarma lek nañ ko ana derba daaj nañ ko mu ngi fi ñuy julle ana yahya seenu nañ ko nga tak bejeen bi naan kuma laal de te bejeen bi musulul fi mu joge ben way dafa jënd picc fukki dërëm yi ñuy jaay par fajar am nga fam ñuy jaay picc Allahu akbar nga lay sénégalais wëruñ fajar ko nga gis ku jënd taxaw ci koñ di jaay picc nga gis ku ñew jënd naan ni ben way ñew jël picc jënd fukki dërëm tey picc mi wërele ko ci bop bi wërele ko ci tanki wërele ko ci ndigli wërele loxo nday jor wërele ndigli wërele bir bi fu nek waji wërele picc mi dal di tofli sanni picc mi ne ni ba ciag da talal ñaari la fi wacc ben dofa ngi xol waji dal ne ko grand mu ne ko ling ko seuf dafa 10 ling ko seuf dafa 10 wana deug picc mi atalu liñ ko sof yoy moy suñu problème tay ay kenn xamul bokalé da nga yew mbéd yi fekk fi ay nen wa nen nga fekk carrefour bi selebe yon ñu tek fi ñenti nen ñenti sondel ñenti guru ñenti pousso ñent yeen sa ñu la juroom ñaar motax gis nga bukhaba yepp am alal sénégal njabar kër yepp ay millionnaire lañ instant bi c'est parce que nit ñi njabar rek lañ gëmunu yalla fas fas ye wérul lolo ñu jural légui ba dañuy dem di sulli neew yi dem ci armée li fekk ñu dé ñu leen di sulli wa ndax ay yax ndax neew buñ sul guddi aljuma ndax neew buñ sul nangam ndax neew bu am 40 jours ndax neew bo xamné ndax lool moy suñu problème tay sénégal bokalé c'est parce que pass pass ye wérul sëriñ bi néna al islam aqida islam pass la sa fas bu werul ci yalla boko takul ci soxali ba mu ne keng nga xamne ludul mom do ko ragal do ko tit ludul mom dula taxa jok ludul mom dula taxa def da ngay sonnal sa bop lepp lo def da ngay perte bokale da fay yak jaamu yalla comme ni lu nepp di yaké lek bu baax da ngay lek gerte nga tibbu dank boxon yep naw nga sanni ngay sakami mu neex top nga préparer wat benen boxon fekk bu neubangi ci nga sanni xerej li fesson ngeem ya xolal ben mo fa fekk 100 yaq yep non la lu bon di yaqé jaamu yalla mbokk yi kon suñu bëggee dundu diiné nañ défar suñu pass nañu gëm yalla rek xolal tay façon wote bu nek diñ ko dégg Sénégal ñi dañuy gis yalla ki yalla la ki mom yonent bi mo ñëwaat ci mom mo bëlo won fa lé vert fi mo maro won fé wéx fi ki mom bës bu nek ma ngay fanani arsh mo ak yalla ñoo dëkk ki légui mom la fa joggé ki téléphoné nako sank buñ jëm façon bu nek nga dégg ci dëkk bi amna ñuy gis yalla jaharan gis yalla yalla ne man kenn mënuma gis nga gis ku taxaw ne man gis nako ci alquran la ko yalla wax de kenn mënuma gis la yudrikuhu al absar wa huwa yalla ne man beut mënuma gis yalla dafa reuy ba beut mënu ko xol jakaji est ce que beut mën nako gis bam daj tay ñu nekk ci bi jakaji ben parti ci jakaji lañuy gis man mi sama kanam rek lay gisuma nek sama ginaaw ci jakki ji la bok yalla ëpp jakki ji mo tax yalla bëtt mënu ko gis xana déggu len yalla lu mu wax ma qadarullaha haqa qadri magalu len yalla ni ngeen ko wara magalé mune wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawat mutwiyatun bi yamini yalla neena asamani juroom ñaar ak suufi dama koy lem dank ko ci sama me droite yawm al qiyam ba bare kokku nga ni mën nga ko gis kon yalla numu toll kuy dank asaman ak souf mo tax beut munu ko gis mais chaque jour nga deg ku ne gis nako li doy war yalla ne laysa ka mislihi shay man yalla nurowuma ak dara ki gis yalla lan la gis dara ba mu ko expliquer dama gis dara hein te li graw moy kan moy gif kan moy wax fi dama gis yalla kan ben rappeur kuy Chris Karas tubeyum ko xamni soko newon falak ak nasi mu ne la no gayn koku depuis town la ko duron ba fay xamul dara munul lire mu ne dama alcorane dara la munul sax lire ni dama gis yalla xana bok yow fekkone sax mokal nga alcorane bok da ngay fanane jang di fanane nafila di yendo wor di zikr ken dula gis ci mbedi waye wa jo xamantene day Chris Karas tubeyum sa way bob bi mu ngi melne lu ken xamut moy ñew ne la dama gis yalla do mu geje julli ken xamul kañ la ñew ne la dama gis yalla suñu ben dekkando da xey rek dom ji ne ko man de dama gis yalla mu ne ko abo mu ne waaw pap mu ne ko xaaral ma ñew mu dem indi balet taxaw xam ngeen balet taxaw mu jël bant bi feug ko ko feug ko ko feug ko ko boy bi yuuxu ñepp daw ñew yow da ngay ray ki mu door ko ko ba balet bi dam nit ñi ne la la la la la mu ne ah da gis yalla te man premier la bala ñuy agn problème la bala ñuy rer problème la mu gis yalla waxuko sama problème wana deug wala waxul deug ha Macky Sall sax soxo gisone sa dundu warna changer wala Macky Sall la wax bo nekkon sénégalais mu recevoir la so saay bo ñew sa ndekki warna changer sa rer warna changer sa agn warna changer sa yere warna changer wa kon bo gisee yalla nak warna fencho wala warul fenc ta budé deug la wallahi warna fenc waye mala saf dañ ko dul gis kuko bëgg gis ëlëk da ngay xaar ba yowmal khiyam soa aljana duggé aljanna nos ba yaakar ne mbir mi jeexna yalla wax ak ñom ne len lu dess ñu ne ko mbir mi matna sekk lepp lo ñu waxon tay mi ngi ni gis nañ ko yalla mu ne dess na ñi ne lan mu ne ma jakar lo yeen ngeen may gis fofu la mbir ma nek ha fofu moy concert bu ngand bi motax concert yi jaramuñ fofu moy soirée bu mag bi motax soirée yi jaramuñ kérok bala dara di xew yalla day genné daoud mu jang zabur su daoud jangé ba paré yalla indi muhammad fi dañuy dégg ay basfar ay matrud ay mansawi ha huzayfi sudaysi ñuy jang alcorane ñuy kanasu di bëgg dof nga gis ku nekk ci ginaaw di xam wa muhammad mi alcorane bi waccion ci mom kon bu jangé nu mara mel su muhammad jangé ba doyal gaay di yuux yalla mu ne ko arrêté man may jang mbokk yi fofu mo lolu moy soirée lolu jarna lu ne suñ la won woral ba dé julil ba mok bu lek bu nan jaamul sa borom wallahi lolu jarna ko yalla neena kero wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira kero kanam yi dañuy leer neutex leer nañ jakar lek sen borom comme ni ngeen di gisee wer wi diko xol yalla nñ ci yalla boole kon mbokk yi islam aqida pass pass la kon nañ vérifier suñu pass pass ndax yalla rek mo nek suñu xol yi est ce leneen nekku ci waye wa ibada islam jaamu yalla la mun yaakar ne jaamu yalla dañuy tok koor ba koor rek ñu commencer dedit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamu yalla ba de fek la ci bes bu nek amna jaamu yalla bu yey ci yow ban jaamu yalla la moy jaamu yalla bi tew senegalais dafa xatal diini ba boko ne jaamul yalla mu ne la julina legui la joge jaka jam mais lo beugati gis nga pour ñom julli rek moy jaamu yalla ko ne jaamul yalla mu ne ma ngi julli xamu ñu ne jaamu yalla dundin la soy sol sa dal amo droit sol dal bi ludul da nga wara laaj l'islam ban tank la wara ñëk duggal ci dal bi mu wax la nga sol sokoy simmi da nga wara laaj l'islam ban dal la wara ñëk simmi soy sol yere bi ban loxo mo wara ñëk duggu soy simi nokoy simé même boy tabax sa keur amo droit tabaxé négi num la nexé douche amo droit def ko fum la nex lali amo droit tégué ko num la nex parce que boy teud da nga wara djublu penko soy dug toilette amo droit djublu penko amo droit djublu saw kon djulit aw dundin la ci lepp lo ci def dafa am lo ci islam sante même soxna si ngay tak même ku goor ki lay tak bu yaakar da nga wara nek ci mbeddi rek dajé ci soirée yi gis ko xamné dafa seuf bop bi ba melni gaynde simbu ta tak ay tourok ay jeu de lumière di xuy xamaj rek mu jommal la ci bir lampe yi nga dem tak dañ la tanulo c'est parce que da nga wara taxawal keuru julit da nga wara taxawal société islamique projet bo xamantene da nga wara taxawal islam kon bo wara taxawal islam fo nga tak jigen ju gem l'islam fo gor gu gem l'islam tak la hein munone man julit la ba pare saway gor go xamne soirée rek la gem di la tak munone man julit la bu jigen wa jo xamne du yendal du fananal mi ngi ci tiaxan kat yi beug la denc munu nek yalla bam ne innal muslimina lum ci tek wal muslimat gis nga julit bu gor mune ak bu jigen wal mu'minun wal mu'minat nonu yalla limé ko ci ñaar ñi non la ko limé sax ci ñu bon ñoo wal munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar julit bu gor ak bu jigen ñoy and même ci liggéey l'islam mëno nek julit bu gor tak wal mushrikati mënul nek mëno nek julit bu jigen ben munafiq tak la mënul nek du ngeen am ay doom yu bax jamais wala fi neenañ lu dundo ci tag bu naawul jaaxali mbokam kon ibada islam ibada jaamu yalla la jaamu yalla gogu nak ci nuñ ko meuna degge mu yaatu moy aw dundin le du jamano du guddii du bis du wer dedet ñun bala ñuy jaamu yalla wer koor suré ci guddii laylatul qadr suré ci bisi aljuma suré ci wer yi wer koor wer koor nga gis ñepp normal ko wax mu ne la boy damay selal xalé jigéen yi ko wax mu ne dañuy selal wa ah bu wer koor jexé kan mom yenen wer yi ha Allah ramadan yalla ko mom kan mom sawal Allah ku mom zil iqda Allah waw ku mom zil hijja Allah yalla mom dañ koy jaamu tout temps guddi beccet sedd tang neex nakari wer febar lepp da ngay jaamu sa borom lolou moy wa'bud rabbaka jaamul yalla hatta ya'tika al-yaqin ba de fek la ci kon so defare sa pass pass ba pare na nga xamne li ci teggu moy al-ibada waye wa watan wa jins l'islam rew la da ngay fexé nga dund ko ci sa rew bu yaakar ne l'islam nit ñi wéx ñoko mom wala wa makka ko mom wala arabiyé ko mom dedet jins wa watan clair bo nek war nga mën jaamu yalla yonnati bi alayhi salatu wassalam état bi mu yoron ay nit ñi ñuul dañ fa nekkon nek ay ambassadeur sax nak ku melni bilal muazzinur rasul sallallahu alayhi wasallam ñu bare bari tay ci senegal so démé ci jakk yi bu ñuy tan bilal dañu yaakar ne gewel la wara don dañu yaakar ne ku saf xorom la don meuna kaf kacioré wala musay say dexe rek mu ne bilal waw bilal la ngok de wala jotali mo wara nek métier dedet lolou du won métier bilal mo yoron magazine yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli gu yonent bi mësa julli bilal ko non bilal mo don andando yonent bi alayhi salatu wassalam fu yonent bi dem bilal ci ginaaw yonent bi dem na laylatul isra wal mi'raj kaw asaman deg tank bilal di yeungatu bir al janna te mu ngi dundu deewul kuy dundu say tank di yeungatu al janna yonent bi ne baw jibril lan moy yeungatu bi muné ko fi sa keur la muné waw xamna ko muné wa bima fi duggé dama deg lu fay kuruj kuruji lol lan la muné ko tank bilal mo fi yeungu yonent bi dadi jaxlé muné bilal nek ci souf déwul ay tankam di yeungatu aljanna lol nu mu néké yonent bi wacc rek djubal ci bilal né ko bilal kay mu ñew muné ko wa bilal yow lo def ba sa tank di yeungatu aljanna bilal ne ko sayuma njappe njappum wess julli ñaar rak waxul farata yi de waxul farata yi say sama japp yaqo makoy besalat madam japp bala may tok dina julli yalla ñaar rak ci njapp mom est-ce que koko kon dina sank farata est-ce que koko kon dina baye farata say njapp mi yaqo may jappat pour préparer julli bala dara di xew njapp mu toy xep mom dina ci julli yalla ñaari rak ndeke loloy sabab bilal di dund ci suuf tankam di yeungatu aljanna wa sene sahaba yi non lañ melon yenente tok na di waxtaan ak jibril ba jibril di ñibbi ne ko bu aba zar ñewé nga nuyul mako jibril la wax xam sahaba yenente bi jommi ne ko jibril ata'rifu aba zar muné ko naam wa kayfa la a'rifu wa jami'u malaa'ika man fis samaa'i ya'rifuna da nga xam aba zar muné ko waw du man rek mako xam de mbolem malaa'ika nek ci kaw asman xam nañ ko muné wa kayfa ya'rifuna aw luñ ko xamé bu ñé nga laaj ko ko abu zar ne teul yonent bi xëc ko tek ko ci wétam nek aba zar jibril nga lay nuyu aba zar malaa'ika ci kaw asman dañ la xam wayo lo def ba malaakai xam la muneko qul huwa allah la jang gu deg becc muneko lutax muneko moy cardante yalla mom lay magale yalla sa yu may julli qul huwa allah la jang ndek mbok yi affaire yi du lambat affaire yi aw dunduñ la wala fi nenañ la musaf ka ko match moko xam kon fek ñu match islam fok ñu nango ko dundu waye bañ ko nek di lambat bañ ko nek diko taf tafé baña nek ay trichakat c'est parce que dundam fenn kon fogg ñu nango ko dundu nek l'islam bimu nek aqida nek ibada dinun wa dawla dafa nek din nek dawla Allahu akbar dafa nek projet diné bo xamné état bi daf koy dundu xolal tay état wu sénégal xolal tay dëkk bi hein lenen lañ jël tek ci kaw diine ji lu way yi até wo du l'islam suñu projet du l'islam bal sax li ñi yalla natto moment yi ñu tollu ci aduna bi moy xex diine wa l'islam kenn fagatu ko xex rek lepp na ngeen fexé toroxal julli di ayé wallahi dañuy sonal suñu bop diine ji diine yalla la ben borom xam xam neena ma sayuma duggé ci kaaba gi ma dégg Allahu akbar Allahu akbar mani Abu Jahl fenn li la bañon mu jog na ci kaw mbok yi diiné l'islam ki am jamm moy ki ci duggu and ak mom mu dem waye ki koy xex di nga torox aduna torox al-akhirah c'est parce que yalla ko yor cheikh abdul hamid kiski neena islam samsun la ta'riful maghrib l'islam jant la xamul saw ba mu fenké ba fi du saw ana ñaata nit ñofi jaar pour xex diiné bu len yaakaane l'islam ngi tambalé ci muhammad dedet ci adam la tambalé ba fi ñu tok projet la bu yalla indi ci kaw suuf diiné adam islam la indi won nuh islam la indi ibrahim islam la indi musa islam la indi isa islam la indi muhammad mo ñew tej islam bob ñun ñi islam bobu lañu wax ñu dundu wala tamutuna illa wa antum muslimun yexna bu len de luddul ay julit ngeen kon islam dinun wa dawla dafa rek diine waye diiné bo xamné état ba sax mom lañuy dund mais xolal 95% musulman yi ñuy naxé ci semaine bi ban yane jour lañuy fétu dimas ñan ñoko mom ñin ñoko mom tak ñan ñoko mom kori tek tawaski ñaar fa lañuy fétu amul férié bo julé suba ligéy pak ñaata fan la yeen élève pak ñaata fan la 15 jours pour ñan la ñun julit ñoko mom 31 décembre ak 24 ñan ñoko mom ah wala ñun dañ ñukoy imposer fal force da ngeen koy fête fal force ñaata calendrier bi ñaata fête ñoo ci nekk te ben fête du islam té ñun ñoo ñu ëpp 95% musulman ñeneen ñi nan lañ toll motuñ sax 2 wallahi motuñu 2 buñ leen doon wañi suñ defon sondage wañi leen 1 virgule wala 0 virgule wa lan motax ñu jël leen kep suñu kaw c'est parce que wala fi neenañ bukki bu yawé ponkal ca doxine bala ñun la parce que nun no deggul nun no gëmul diiné lam ñi rek afi nek ak wax yu bari waye diiné islam deug bi yalla wacce ñu tuuti ci ñun ñoko gëm lolay suñu problème fekk dafa wara nek diin wa dawla waye mu nek lan ginnaw diin wa dawla mom l'islam dafa wara nek ruhaniya wa amal dafa wara nek ruu ba pare nek luñuy jëf mbokk yi islam ñaari mbir la yaram ak ruu ruu jaamu yalla gi mokoy dundal yaram bi lek mokoy dundal ak naan legi nak ñun buñu topé yaram bi bayyi ruu gi té ruu bi mo wara dund yeek ci kaw collaborer ak suñu borom ñu jokko bo dundale yaram bi bayyi ruu bi kon sa digënté ak sa borom dag na communication amatu fa portable la bu amul réseau bép julit bo gis digënté mak yalla amul collaboration amul jokko moy xottu saaku ci bu amul dara wala nga ni portable bu amul réseau julit defar di jokko ak yalla motax yalla ne la wasjud waqtarib sujoolat jégema mune wa amruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru fihi du'a su ngeen jappé seen oum magal len yalla su ngeen sujote mune ñaan len jégé ngeen yalla wasjud waqtarib al imam mune man suma sujote abdullah ibn mubarak mune suma sujote damay ñaan yalla di ñaan ba sama soxna xorom bi muy xorome ciin bi sax duma ko bayyi ñu ne ko lutax mu ne yalla ay maye te moko yor mu ne ñaan leen dama ko fay ñaan duma bayyi sax xorom si neke mbokk yi fokk ñu jangar suñu diine ñu reviser wat ñu xamne islam amal jëf la waye mushaf wa sayf téré bi la ak jaasi ji كما يقول الشيخ محمد غزالي من ليس الاسلام تلقة فارغة الاسلام دو ساك بو امول دارا الاسلام دو بول بو امول دارا ديدت بيرتنا موي كو جاب ني الاسلام دين لا رك جوني چوندو دارا نيكو سي وا جاب القران تيرا باركيلو بلا ني كوي جانغ ام كو دي سنغال سايو فكي مبولو توك دي جانغ القران بو لاج دا ام كو دي ñu bayyi ba waji re ñu ñew diko liral loi yalla bi ya ayu alladhina amanu iza qumtum ila salati fek waji da de ya ayu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam waji de na war ka umar rakin fek waji da de walillahi ala nas hajjul bayt waji de na ñi ngi jang ñu koy jangal loi yi wasariq wasariq fek waji de na man jeul lim koy jeriñu ha bi ngay dund lañ ne nga jang diini ci bi ngay dund lañ ne nga jang ko jëfé ko mu jeriñ la ha tukulori nenañ longere ma sa nukki awade hujjuduma andata safi andat wulit so fekke bolum ndogu buñ la tegal ginar yu tang jeur nga ni jabet ben ginar dal koy tek sa dok nan aka neex da ngay fen soko tege fi xam nga lo wara aka tang mais nga tekko fi nan ah aka neex du deug kany ngay xamne dafa neex soko lekke mbok yi Allahu akbar soko lekke kany ngay xamne islam dafa neex soko dundé mais boko dundul lo xam dafa neex fim nek ni ñu bari bari yeen say dañ lay xol chat jaxlé mais sama yow do deglu musique ngani ko dédé mais sama yow do doxan ko dédé mais sama yow do tux sama yow do nan sama yow do fecc mais yow dundo baña dund lan moy dund xolal wajibim wax yeb yalla da ko téré waxaw la dara lu bax waxaw la dara lu positif yeb négatif nan sangara ku nité sax du ko def ndialo ku nité du ko def waji bam ñew ci yonenté bi ne ko dama bëgg nga bayima may ndialo nga xamné tay chaxan kat yi li ñuy def amon nañu ko daan def ci kanamu yonenté ñono yonenté ma bëgg nga bayima may ndialo sahaba yi ni wax ala ki dafa dof bëgg gaddu seeni yat doflanté ak mom yonenté bay leen jambur laaju leen man la laaj nga ni lo bëgg moy dama bëgg nga bayima xalé bu jigen buma gis rek ma ak mom ñu and mu ne ko ndax beug nga ko def sa yaay subhanallah way yonent yu tamit mu ne ko yaay jaamuri nga ko bëgg def xale bu jigen bi nga bëgg japp ci loxom duggal sa bir nek tejok mom mais yaay jaamur la est ce que yow beug nga ko def non sa yaay est ce que beug nga ko def non sa sœur est ce que beug nga ko def non sa tante est ce que beug nga ko def non sa rak jamais koko ci wax mu bañ ko ne tay ben xale bu goor la gis mu japp sa rak bu jigen duggal ko fi mu ne la boy koko tay maray ko kon khalatal doomu jambur bim koy def te man zana zuniya lahu yenen tibi neena sayo ndialo rek doomu jambur meme bo amul dom se mous mi ci keur gi dana ndialo ak mom fakk nga fay bor bi yenen tuma ko de man zana zuniya lahu waaw meme bo amul dom bu jigen ben way dana dox ba sa digi keur mu teural fa jigen sey ak mom nga ubi sa buntu gis leen ñu teud na sa way te ngeena jog ci digi keur gi bo nga duggal ko ci wa bir wañi lolou moy yenen te bi neena do ci mën dërem parce que bor la buñ lay fay kon nañ ko moy tandiku lu bon baxul lu bon kenn bëgg ko kenn bëggul mu jëm ci yow pourquoi nga bu ko jëme ci nit ñi kon yenen te non la défaré wol société bi yar nit ñi ba nit ñoñu doon def lu bon ño muju def lu bax parce que xamal nañ leen li dafa bon ñu bayiko nek kon l'islam mushaf wa sayf kama yaqul al imam muhammad ghazali laysa al islam tilqatun farigha tuhaddas dawiyan wala tusibu hadafan neena l'islam nekul lu ñuy waxtane ni rek amul ben jublu way amul ben objectif dedet l'islam dafa am lutax mu jog yalla moy borom jam ñi mom ñep mo bëgg ci jam ñi dara tan yonent bu tuddu muhammad na ñoo wax leen limu bëgg mu indi leen diine ji loolu mu bëgg ni lañ koy défé loolu moy l'islam motax buñu xolé arkan yi dañuy fekk ngëm yalla nekk juroom ben ñu fekk islam nekk juroom ñu fekk ihsan nekk ben ngëm yalla dañuy fekk yépp juroom ben yépp xol bi mokoy liggéeyal yalla al iman billah al iman bil malaika al iman bil kutub al iman bir rusul al iman bil yawmil akhir al iman bil qadri khairihi wa sharrihi mu nek juroom ben yo xamne yépp juroom ben yoyu xol bi mokoy liggéeyal yalla nga ñew ci islam mu nek juroom yoyu cër yi ñokoy liggéeyal yalla yaram bi bët yi bakkan yi tànk yi nopp yi loxo yi biir bi yooyu ñoo koy liggéeyal yàlla nga ñëw ci ihsan mooy loolu nga gëmoon ak loolu nga doon liggéey na rafet an taabudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak na nga jaamu yàlla sooy jaamu yàlla na rafet mbokk yi kenn ci ñun góor ak jigéen su fekkoon ne léegi dañuy julli biñ ne allahu akbar malaakal mawti ñew ci sunu nopp deela ne la saway bo selmale da ngay dede julli gogu nan lañ koy julle ndax dañuy door mu daanu ha ndax day gaaw ndax ru koy day gaaw bi nga ne allahu akbar rek commencé malaakal mawti ñew ne la assalamu alaykum bo selmale da ngay de ndaw julli gu graw ndaw julli gu and ak joy ndaw julli gu yag ndaw julli gu xamne jangii saway allahu akbar fa legi nak julli gogu lañu bëgg ngay julli bisu nek ndax mën nga dé ci julli di doomu adamay di teudde sen lal dé amna ñuy dé ci julli chaque jour mu ngeen démé ci YouTube bi wala Facebook da ngay gis ño xamne dañu dé ci jakkay han gis na waajo xamantene ci wéru koor gi dafa julli ba pare teud di noppalu tek kamil bi ci dënd bi dé kamil ba ngi ci dënd bi gis na ko xamantene dafa sujjo dé gis na ko xamne ci rakka bi ci sappe bi la taxaw daanu dé han gis nga légui nak imaginer ñu bëgg nga nek ci lu baax ba dé ci légui nak nga dem dé ci lu bon amna ñuy dé estat kérok amna ñu dé ci lamb ji han di supporter ji ba car bi jullato ak ñom ñepp genn wal gi am ñu dé ñi blessé ku dé ci lamb loy wax yalla dañ délo suñu xel ku dé ci bar loy wax yalla han ku fecc dé fa am nga amna ñu demone Val d'Or am bouteillage am ñu dëggatel ñu dé ñoñu luñu wax yalla te yub as kullu abdin ala ma mata alayh ku nek fi nga dé ngay dékki Allahu akbar ku nek fi nga dé ngay dékki dafa am ben xalé bo xamné dafa don dem jihad yaay ji denk mu dem ñu ray ko biñ ko rayé bur bi sul ko ba paré mais dafa jaxlé ci xalé bi mu ñibi ci kër gi di laccé mu ñew fekk yaayu xalé bi moy jigen ji nga xamné kérok biñuy laccé nan dañuy laaj ndimbal fas yi dañuy dem xéxi sahaba yi dañuy xéxi dañuy tass diiné ndaw si xol bir kërëm xol ba son amul lu mu joxé mu daldi tass kalam daldi rab kawar gi kawar gu gudd la ko yalla mayon mu rab kawar gi def ko ben boom daldi dag bop kawar gi daldi jël diw def ko ci kawar gi daldi kolé wu nek boom mu lem ko ba mu deugël mu ñew ci amiru julidi mu feug guddi assalamu alaykum koku deg kaddu jigen mu ne jigen guddi heure bi duma la wuyu ba suba mu ne ko lol de taxul won ñu fal la dan la falon pour sa ñu la ne assalamu alaykum nga xol ki dox ak ki nuyo luy ajom mu ne wax nga deug mu ubi mu ne ko dama degon ñuy laaj ndimbal pour fas yi dañuy jihati mu ne waw mu ne waya awma luma joxe de waye li rek la am li nak sama kawar la def na ko ben boom dama bëgg ëlëk bu ngeen xëy suba ñu ngalaabe ko fas yi ñu dem xexi ci yoonu yalla koku mu am dom mu ne dom ji demal nga jihati aya bo demé bu fi ñibisi te reey ñu la te dina xam ndax da nga daw wala da nga engagé mutax bur bi mu ñëwé xol ne ndaw soosu la mu ne ko sa dom ji def ma jaaxal ya ko jur mu ne waaw mu ne bala ngay wax sama dom xej giñ ko jam fan lañ ko jam mu ne ci kanam mu ne alhamdullilah kon dawul bu doon ci ginnaw lañ ko jam dafa daw waji ne ko lol jaaxaluma de mu ne li la jaaxal ci mom mu ne dama gis biñ koy gassé ba sul dañu gis ay picc ñew ne ko sarax yobu ko kaw asman lol mo jaaxal mu ne allahu akbar kon sama ñaanu dom nanguna sama dom guddi gu nek sumay nafila ak mom gis nga motax jigen ju bax gor gu bax da ngay yeesa soxna ngeen di nafila nafila du wéru koor ba wéru koor li stage la formation pour ñu mën tam ko su koor jexé ñu mëna nafila waye da ngay gis ko xamne boy kañ nga gëjë nafila boy wéru koor daw de da gëj mosquée wéru koor daw la gëj mosquée de la ilaha illallah xolal julit bo xamne wéru koor la gëjoon jakk boy ñewti na de jajjufay ah après bu wer koor jexé ngani ila ramadanil muqbil ya rabbi ila ramadanil muqbil mojo ha sama borom ba benen ramadan ñewat lol musiba la isa tidak apa dah yu mudah benya kan sama video sama ya insyaallah ndesan yaay ji ne sama dom ji ñaanam nanguna chaque jour bu ni nafila mang mom fi ba bañuy deg salat day talal yalla loxoy ne ko suñu borom mangi lay ñaan de ci l'islam sumay dekk nit ñi di genn ci bir souf ñi di genn ci montagne ñi di genn ci pax yi mune man na genn ci biru picci dug bir aljanna picci yoy ñoko jël picci yoy biñ ko soulé picci yoy ñoko ci yobbu yowmal khiyam bu ñuy dekk ci biru picci yoy lay genn mune sama bammel bu ko kenn gis na genn ci biru picci dug bir aljanna Allah gis nga neké xola xalé bobu yaay moko formé da ngay deg ñu né wara akullu azim imra fankal mo gis jigen mo nek ci ginnawam motax bu jigen boy tan soxna da ngay tan soxna so xamne bo bëgge bidenti mu ne la nijaay salatu nañ tegal na la ndox bu yag jogal waw 4 heures la lay ye da la nijaay jogal ñu julli da nga jabar ju mel non way jabar jo xamantene bo dege as-salatu khairu min nga bëgg jog mu ne la ngeen teddi boko musiba la naw boko musiba la soxna so xamne bu dege salatu nga bëgg jog mu ne la fo jëm bu ma fi baye man kenn ñemewuma xam nga fu muy mujjé ak yow bis ñew mu yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobbu jaaka ja te bis bobu day ñew de soxna si nga am mu téré la dem jaaka fajar mu téré la jaamu ji yalla bis nga ñew day yuuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yobbu jaaka ja bo ban bis la way bis bo genné aduna du nangu fanano ak yow de jamais Allahu akbar minute bi nga faatu rek la yuuxu ñepp ñew ñu jël yobbu jaaka ja mom du nangu sax fanane ci neeg bi ca sal balay fanane ak nit ñi Allahu akbar té mom mo la téré won nak légui dem jaak légui nak yobbu nañ la yenu nañ la su ko défé nak jaak ji taxaw naan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin sama waji da ragalul yalla ndax juromi ponkal ko fi indi dañ ko yenu té biñ koy yenu kat ci caisse lañ ko duggal tejj ko ne ko fal force tay di nga dem jaak xam nga ne koku yobul bopam ku juromi ponkal yenu tejj ci caisse ne la jaak fal force di nga dem su ko defé jaak ji nan la yow ragal yalla indi wu la fi parce que dañ la fay indi kon luy samir buñ la sangé ba paré nañu bëgg jaak dañi dem jaak buñ baye ba wër koor jot hein li mané ñuy def formation la pour ñu tam jaak pour ñu ñëmé jaak pour ñu bëgg jaak jaak kan mako mom wa anal masajida lillah jaak neegu yalla la yow jaamu yalla nga jaamu yalla kay warna bëgg neegu yalla ha jaamu yalla neegu yalla jaamu yalla warna bëgg neegu yalla neegu yalla warna nek sa xol bi goor ak jigen nak li may wax yeen ci lañ bok bu jigen ñi yaakar na ñom waru ñu dem jakk ah kay jakk yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam goor ñi ak jigen ñi dañ ko don fess mbok yi islam hatta yakuna min al islam manhajul haya waqi'iyya fala bud an yatahawwala ila haraka waqi'iyya islam pour mu nek aw dundin wuni dundu fok ñu wacce ko ci sunu bop fok mu nek mouvement bo xamne bu ñuy dundu la wa an la yabqa nazariyat mustatir fil kutub bu ñu baye islam rek mu nek ay redd yu ñu bind ci téré ay redd ñu bari ci ñun dañu yakane l'islam ay redd la waxe rek ñu ne waw tisbar ñenti rakala timis ñetti rakala wer koor deet luñu redd islam dañ koy wacc dund ko ñu bayiko seeti ci bir téré yi tay lan motax sénégal am problème da ngay dégg laaj yo xamné barki dem xolal liñ ma laaj ben way dafa wor de daali laaj fièvre dem hôpital ñu bindal ko ay comprimé mu dem laaj ben borom xam xam koku ne ko mën nga wone comprimé sa ndox da Sénégal ngay gis même porte ki borom xam xam ku la neex de ngeen fi wa barki dem waji nan mes mok mbakhneyam xawma giraf lan girafas mok mbakhneyam mbakhne mok mbakhneyam rek ñoyam até mune bo mun nga tudd ak jabaru jamur sa do am ben bakkar hein neena tank soy japp kenn duko raxas dañ koy massa tank ñu ne ko wa hadith bi yonenti bi wax ne la'ana Allahu al-wasila yalna yalla soyul yermunde ku mes mune hadith bi wëru ndax ku tolna yonenti bi du reub ay nit ñuy dund yalla reub na ay nit ñuy dund iblis yalla reub na ko lo yalla reub ko iblis nga dund yefer yow rek nasaran yalla reub na len te no ngi dund han kon yalla reub na ay nit ñuy dund waxuma la ak muhammad lan moy reubum yalla moy yalla dalay soyul yermande lol kessela moy la'an batul la'an lol lay tek motax ñak ñangara musibe la ñu bari deggu ñu arab ba bari bëgg wax ci diiné gis nga batu waliyu suñ né di waliyu la lan ngay xalat han ki dé mom xamna yalla ki dé mi ngi gis yalla ki dé xamna né mom xawna asaman lu fa xew waaw yalla bu né man waliyu la yalla mu né shaytané waliyu la yow waliyu nga kon waliyu amna lu muy téggi yalla néna man waliyu la allah waliyul lazina shaytané waliyu la walazina kafaru yow waliyu nga kon waliyu amna lu muy téggi mais badi rek lañuy dañuy ko wax badi ci arab kenn duñ ko firil ci olof islam dafa wara nek waqi'i luñuy dund nek ci terrain bi nga xamné ñepp ku nek ci ñun day xamné li diiné lañuy dund waaw baye diiné jo xamné ay bind kessa la bind bala ñu gis islam rek fokk ñu dem jakk waaw buñ démé jakk sax bala islam di ñew fokk ñu xaar imam mbokk yi loolu lu doy war la tay ci suñu dund da ngay dem ngenté do gis islam nga dem ciet do gis islam nga dem dejj do gis islam dejj la wax ba ci armélia nga gis ñuy sul nit ci ay bida ci ay shirk bokalé waaw mësna fekke ben dejj bo ba légui dama ñaan yalla suñu borom sa yuma fekkate tiaxan dimbiwuma ko yalla ma yalla faat ci dejj bobu ma demone fekke dejj ñu sul ndaw si ba paré nga gis ku taxaw da né tawlen ñu taxaw mu ne jangaleen nangam day dem aljanna fal force ñepp na tek armée li ñu dem ñibi sama xol bi di tuf tuf man na legi adu tolo fukki at lolu duma ko fatte mu erreur bu bon bobu ñu defoon fekke ku wax musiba te dindi wuñ ko te nit ñi mënon ko dindi lu lañ ci fekk fekk leen ci lolu mo fi am tay lolu mo am Sénégal ay musiba kesse kesse kesse lañuy def waaw da ngay gis ñu sul nit nga gis ku ne ana diw mu ne maangi ni mu ne taxawal ci bop bi jangal yasin ana diw maangi ni taxawal ci tanki jangal fata surat fat ana diw maangi ni jangal nangam ana diw maangi ni bu neexa yalla bu ko neexul day dug aljana senegal ak ñoyab yalla xol barki dem théâtre sa neex bi setan ngeen ko de muy xass yalla waaw ma ngi fi ak mom sama portable su ngeen yakam dul koy ma tek son bi pour ngeen xamne ñun duñ waxantu deug lañ leen di wax di yap yap yalla nan ko yow ku jara waxal nga ah motax xolal même bu nu woré ba ngone bu nuy ndogu lan la nuy tagal escarcium ben njëriñ amul ben bop amul ben gene nga xamne dañu wara heure bi heureu nangu ñaan la dañu wara toroxlu ci suñu borom ñaan ko ñu indi la ay ñaan yo xamne da nga wara ñaan mais bal xolal ndaysan dañ lay fatte lo lolou indi la ay théâtre yo xamne amul bop amul gen ay nit ño xamne tekku ñu dara ci société bi wallahi wallahi bu ñu teddon fi sax dina law kenn du len laal tous lañ tekki wut ñoo ñu tay lañ jël ha def len ay lan ay champion def len ay royukay def len ay idole ñoo ñu tay ñoo ñoo yor suñu jigen ñi ñoo yor suñu goor ñi ñom ha ñoy suñu royukay dal non yalla won deug mu wërsegal ñu sori ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko deglu len li lol leer na xal ma delo wat ko bu len yakam bi jël len sen temps ñun duñu waxantu de ñuy wax yépp da fay leer nañ amna yo xamné ab julit duko def deeng de ngeen de ya xal ma le quoi Alhamdulillah na astaghfirullah dengal yalla lay waxal de dengal yalla ma ak mom dafa joxna dafa yalla ma dengal li mo gëna ndaw de li mo gëna ndaw nañ continuer mangini image yaangi ni ha lolou mom hein wala dañ ko tricher mangini li mo nek senegal fo dañuy foye boy foye yalla xamuñu fuñu wara yem xamuñu lan moy fo xamuñu luy kaf so waxe ñu ne li théâtre la dañuy théâtre théâtre yalla yalla est ce que yalla suñu morom la legui li suñu dom buñ ko sétane luñu wax suñu soxna suñ ko sétane luñu wax def yalla kafukay def ko tiaxan su ko defé xam ngeen yalla dafa sacré diiné dafa sacré yonent yalla muhammad li la wa sar lepp do def rek ci muhammad li la li kessa la yalla wax ak yow dafa jot julli taxaw di wax lolou yalla duma ko sante dara diko fowé amna ño xamné dañ leen wone kay leen ñu xexi ñu né naaj bi da tang yalla né leen yeen genn ngeen ci islam walaqad qalu kalimatal kufr wax ngeen batu kafir wedd ngeen ginnaw ba ngeen gëmé yalla ki lim wax ak dafa tang lu gëna graw mana yalla kenn duko foye mbokk yi té tay li mo bari ci sunu télé ak sunu radio yi ci wéru koor gi sax di nga gis ko xamné da fay ubbi antenne ñuy ay tiaxan kat ñukoy wo muy tiaxani diiné bi wa nañu déllu ci waat xéel yi yaraat njaboot yi défarat pass pass yi xamne mbir yi du luñuy lambatu mbir yi dañ koy dundu tay bu fekkone dekk bi deug deug pass passus islam wirna ki dañ koy tublo dañ ko nan tubal su nangul dañ koy ray parce que dafa murtad amna baat yo xamne bokoy xé ci diiné genn nga ci islam ni mu amé lu yaq ñap nga japp ba paré bëgg duggu julli am lo def sa ñap yaq amna wala amul amna lo xam dang koy def sa koor yaq amna wala amul am lo xam dang koy def sa aj yaq amna lo xamne boko defé sa islam moy yaq islam bi ci bopam moy yaq fo nga toubat ki lola def lola def han fim nek ni suñ ko waxon nonu ci kaw rek ñep japp ne lolu amul waye yene beggal sen nop fan yep fu ma yobbu dina ko anis dina ko tek nit ñi deg ko parce que duñ tuumal nit ñi dañuy wax deug yalla gi man sha fal yumin wa man sha fal yakfur parce que li mo nek senegal foye yalla foye diine waaw bo tourner mbedd yi la ilaha illallah yo fi gis sabar lay andal teug fecc ba beursat la ilaha illallah yu and ak teyexu waaw wala partout senegal lo mo fi nek te la ilaha illallah ni mu sacré xolal yalla neena motax ma bind asman ak suuf motax ma bind aljanna motax ma bind safara motax ma yoni yonenti mané ko ko baña wax xex len ak mom lolou tay ndaysan yent yalla musa dene won yalla lan moy mizan la ilaha illallah yalla moy ko musa suñu jëlon asamani juroom ñaar tek ci plate balance ñu jël sufi juroom ñaar doli ko ci ñu jël la ilaha illallah tek ci benen plate bi mune la malat ilayhi la ilaha illallah la ilaha illallah dina ko danel ay mara saf ñun deug deug diine ji dal doyna war ci senegal so fi amé iman touti sa xol bi dotul neex ci li ngay deg ci li ngay gis kon islam ngok bu mu nek rek ay bind ci téré wala mu nek ay archive fala bud an yabqa fi hudud as-sha'a'ir at-ta'abbudiyya yaqulu sayyid qutb wala yakunul islam sa'air wa ibadat aw israqat wa subahat aw tahzibat khulqiyan wa irsadat ruhaniyah duna an yata'abbada kullu hadha hadha kullu mune islam warul nek rek ay siar luñu yëkëti ay drapeau warul nek rek luñu wax ci ay radio warul nek rek luñu sét ci téré yi warul nek ay mbubu yu ñuy sol warul nek rek ay dessin yu ñu bind waye dafa wara nek aw dundin wu ñu dund lolu moy bind waaw warul nek rek ay dessin warul nek yire warul nek sijada warul nek lan la wara nek aw dundin wu julit yi dund nga xamne fu lu nek lolu lañ ñi dund soy ngenti ni l'islam bëgg ngay ngenté soy tak ni l'islam bëgg soy lek nim bëgge soy sol nim bëgge ay ndaysan wala legi ciol gi tubey goori fiñ koy tak tubey xalé goori lélay suñu jakka ji nga gis ku sujjot man la wa sa way yow bi nga sujjodé sa silib yaangi feñ xam nga né goor gu sujjot sa silib genn bofu julli am na hein julli amu fa naka la julit di solé lo xamné tubey bi nga jital dama genn ci biti lolu ban pass pass la ak lolu ñan ngay roy ak lolu fër nga ko jëlé lan mo taxone ñu def tubey ñu def ci boom lu taxone ñu def ci sentir lolu tak ci ndigli xam nga ne tubey bu mënta ndig lu mënta tey tubey ndig lolu xam nga ne lu mëna du yoré jabar dé waaw du ko yoré dama gis ñaari xalé ñett lañ sax ñu ngi yor ngandu télé diko yobu ci réparateur suñ démé bénn mètre tek télé bi yëkëti tubey dem bénn mètre tek télé yëkëti tubey man leen télé bi du yegg ñu né père lan la man ko télé bi du yegg ñu né lutax man leen seen tubey yi tak leen ko ngeen yaru li yobu ko père jéggulu ñu jéggulu ñu jéggulu fa doy war dafa metti mbokk yi kon wala yakunu al islam siar islam bu mu nek rek ay drapeau bu mu nek kurus gu ñu yoré bu mu nek jukki bu ñuy jang kessé bal da fay nek dundin wo xamne daf lay yeggal ci yalla tabaaraku wa ta'ala nga jublu ci mom ci sa xol ci sa lepp aw wala wala ñuy xamne yow ab julit nga yor kurus han ina ki de julit yene say sax waji mom bu yorul kurus ne nga yow julit nga mune waw non yow do julit mune billahi julillah julitu billahi waji na do julit mu genné carte bi julit kay jarul genné carte jarul wat wa nga dogu gis muhammad wala abdullah wala khadija ne ne pourtant julit la de da julit la de dama duggu ben hôpital fek fa ay xalé jigen yu tok def ay bop nen mané assalamu alaykum ñu ne wa alaykum salam ya julit ngeen ñu ne ñun ah julit lañ kay lol jarna laaj mané man kat dama gisul sen xamé kay julit ñu ne julit day am xamé kay mané waw julit kay ku ko ne jak xamna julit la yeen ana sen xamé kay yu ne ay julit ngeen ñu ne ñu ngi ni de ñu ne dañ ni julit lañ mané ko waxuma lolu fi ngeen tok ana sen xamé kay bu wone ne yeen gëm ngeen yalla julit ngeen ñu ne yow da nga bëgg ñu muru mané gis nga kenn waxu fi muru xamé kay la leen laaj ko fi tudu muru man waxuma fi muru di ñu ne non kon man la xolal dama bëgg rek ngeen won ma luñ leen di xamé ne ay julit ngeen won leen mako ñu ne part bala jeexna kon kay du ngeen ay julit comme yow il faut nga wat nga jog ñu ne la do julit nga jog do ko muru ji wala nga jog do ko japp ji wala nga jog do ko julit ñu xamne julit nga lolou du islam lan la yalla waxon julit ñi ci alquran muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda 'ala al-kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min allah wa simahum man rek yango wa simahum fi wujuhim so ne kanam yi jak rek xamna ñi ay julit lañ yonent bi dafa joge mak ñew midin ben way diko wursi ñew ne ana yonent bi ana ki waji ne moy yonent anam gaay ne ko bo jadde ni dal mbolo yoy tok amna mu nga fa tok ci bir mbolo bi mune bama ne teul gis mbolo yi tok mune am kanam guma ne jak mune fa lamastabantul wajha araftu annal wajh laysa biwajhi kazzab mune bima ne teul gis kanam waji mune la xamne kanam gi borom du fen kat ki lum wax deug la parce que dafa leer yom na xam waye kanam go xamne sa way fo ngi def ci akagne fo ngi def ci top zalak gana ñi doga xamne ki leer na a lolu lolu du diine lolu du diine waaw diine moy leray islam mo lay dundu mom ngay dundu lakhdari dafa jangale ne li salati nurun azim tusriqu fi qulubil musallin mun wala yanaluhu illa alkhashi'un gis nga julli mun dafa am da neex bu ci nek dafa neex imam bi bu taxawé ci kanam di jang gañu nek ci ginaawum taxaw ruko su fekke deg nañ alquran deg nañ limuy jang daño wara sentir yalla daño wara sentir lu neex yene sa yi lol ngay deg gaay nek ci ginaaw di joy ndessane parce que daño deg imam limu wax ak deg deg wa senegal niñ jëme lol ben faamu ne waaw xam nga lutax arab yi bu imam bi di julli ñi joy maniko dedet mune man sen mam mo dooron yonent bi lol lañuy joy sen mam ñoo dooron yonent bi lol lañuy joy maniko du lol de mune du lol maniko du lolou ñi liñuy joy dañu dégg imam bi limuy wax yalla moy tekk yalla moy wax ak ñom lool lañuy yek ñuy joy waye seen mam mo dooron yoonte bi joy ñu lool mais ñom lool lañ koy firé parce que jangu ñu diiné parce que xamu ñu diiné dañ japp né diiné mom dañ koy lambatu fekk diiné kën duko lambatu diiné lañ koy dundu lool moy wax bi kon mbokk yi haza huwa al-islam li moy islam mu nekk aw dundin wo xamné yatlubu an la yakuna al-muslimuna jahilin bi umuri dunyahum diine ji waxul julit ñi ngeen reere seen aduna dedet ngeen tok baña liggey nek ñu yafus diine ji dafa wax nga liggey i'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gadan diine ji dafa nga yow fajar julit ji so pare nga xey liggey waye yafus te di nalaw fo gis ku koy def degul diine yene say nga gis ñu ne diine ji motax nit ñi yambare dedet diine kuko gëm sa ñak ngay lek may do lek ñaxu nit ñi diine kuko gëm da ngay liggéey ay lelo ay nit kenn du la liggéey lo diine kuko gëm sa yo génné ci liggéey lañ lay gis ndax diine ji mo santane liggéey yenenbi alayhi salatu wassalam ben way nuyu nako loxoy wow kong deugur gayne la ilaha illallah gida loxoy yonent bi daldi xecc loxo bi fon ko dal ne yadun yuhibbuha allah loxo bu yalla beug ngi ni ndax loxo bi liggey moko wawlo yadun yuhibbuha allah yalla dafa beug julit bu am metti julit buy dan dole motax mune julit ñi dañoo wara xamne nek ci islam warul tax ñu réré sen aduna warul tax ñu am ay kër yu ñu dëkk yu baax warul tax ñu am auto yu rafet yu ñuy war tay ji koko fi wax mu ne si est ce que lolu dagan na est ce que war na lek ginar yow ya tax yalla bind ginar pour nga lek ko la huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an qul man harrama zinata allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu min arrizq yalla neena waxal ak julit ni kan moy aramal lu bax lima len waccel kon ñun ñoko mom nañu gëm suñu bop gëm suñu diine tay senegal buñu gëmoni yalla gëm diine kenn duñu raw parce que li yalla di avancer lo aduna bi yeb mu ngi fi énergie amna fi wala amu fi ndox amna fi wala amu fi suuf amna fi wala amu fi lu dess so dugé all bi souf kessela Sénégal deuxième pays africain réserve ndiyam après le Cameroun ñof ëpp ndox way xolal musiba bi ndal temps yi la passé gis ngeen tiwo bi bamu tojé tiwo bi jogé lante guerre bimu tojé ñaata fan lan tok fi nanu ñun wa Dakar ndax yafous c'est parce que liñuy jang baxut programme tubab bimu ñuy jangal baxut da ngay gis ay ñu jang tubab ba yor ay doctorat ay licence munuñu nas pousso parce que baxul ko ngi depp nit ñi jangal baxul programme bi baxul su ko defé ñu jangal nit ñi lu bax lo xamantene da ngay jang am métier di liggéey waye jang lo xamantene da ngay dégg docteur docteur lan science politique koku lu muy def fen kess ak wax fen ak wax docteur science politique sa yo dégg ñu né ki docteur science politique fen kess la jang ak wax kess mënul défar dara koku ban jëriñ la am réew mi waxu kess han lolu baxul ci dëkk yenenbi alayhi salallahu alayhi wasallam dafa yaron sahaba yi gis nga kérok bañu waccé mak jogé makka ñew medine yenenbi akha bainul muhajirin wal ansar abdurrahman ibn auf desan ben way de ko ne abdurrahman mu ne ko nam mu ne ko amna ñenti soxna kañ dem kër ga nga xol ko bëgg ma fassé ko nga takku amna ay kër nañ dem ñu wër kër go ci bëgg ma genn nga dëkk sama alala gi ni jëlal lo bëgg nga liggéey muneko barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suq alna yalla def sa barke ci sa alal ak sa njabot won ma marché bi waji nako marché baangi ne la mu dugg ci marché bi di jënd di jaay di jënd di jaay ba nek ko upp alal madinatul munawwar ben bis rombuna yonentibi yonentibi nako abdurrahman muneko gisna la ngay dugg aljanna di darangu di ram mune ha may dug aljanna di ram mune waw mune baxna mu rombat yonentibi ñetti fan yonentibi nako gis na la ngay dug aljanna di waxu waxu yi tang mune ni la waye ram alal ji la jël sedele ngo kon nañu xamne islam dafa ñew pour defar sunu aduna la budda min an yakhudha al midmar wa yakunu mutalli'in ala al ahdas fokk ñu nek ño xamantene dañuy déplacer wu dañuy bouger duñu sax ben place nek ñu fous nek ño xamne geemuñu sen bop xolal li indi barsa wala barzak lan mako indi moy ñak geem sen bop di dugg ci bato yi di dé ta fañuy dem ay nit ño fa nek fi ay nit ño fi nek mais ñe dañu nango liggéey ñun nango wuñ liggéey ñe dañu nango nek ay nit ñu nangu nek ay nit waaw sank ma ngi koy waxtaan ben way daal jël micro ne sama ben frère dafa dem Europe France mu joggé Paris wara dem Toulouse ngi melé fek Tambacounda néna bi muy génn Paris rek mu daal di sanni ben canette nan ko rek sanni ci tali bi néna mu daw daw daw daw lu toll ni fek caisse xawma fek Kaolack hein ben gendarme droité ko mu taxaw mu ne ko pièce yi mu joxe mu ne ko bi ngay genn Paris am nga lo sanni mu ne ko man sanniuma dara mu ne ko si am nga lo sanni nañ dem ci camara surveillance ñu arrière cassette bi ñu ñew ñu genn ko bi muy genn Paris dafa sanni canette mu ne ko da ngay fay wa ñu taxé ko mu fay ba paré mu defa ne day continuer tukki bi waji ne ko dañuy dem nga for canette bi sanni ko ci mbalin mi dañuy delouat dañuy delouat mu ne no damay tukki te leg ma yegg waji ne ko dañuy delouat nga for canette bi ku la koy faral ya ko sañ mais dos ñun duñu balé dekk bi nga koy saltel mu ne non la delu ci waté Paris for canette bi daf ci mbalit mi neena tukki mbi daal ya xumu dem ñibi tukki wul wala ñoo dañoo nangu nek ay nit keneen ki ben sénégalais la bo xamné Italie ben gendarme da ko fekk mu lal mu ne ko fi nga lal kenn du fi lal de nga lalil sa bagage dal dikoy romb dem touti dal ni ki laliwul da tourner ñew fekk mu ne yow la la waxon mu ne wa xara leg ma lali dañ nako mala fekkat dal dem ba sori dan est ce ki est ce lalino dal di ñew fekk mu la ay nako yow ban nationalité nga mu ne ko sénégalais mu ne kuy sen président mu ne abdou diouf mu ne yow de bu fekke ne ne amna fukk yu melne yow fofu ko abdou diouf du liggey dekk amna fa fukk yu mel neew kon rew mom du dem deug la rew mo xamne sa way dañu deugar bop lolan tere ñu def ko woné fi bu kenn lal ñu lal fi woné fi bu kenn saw ñu saw fi soone fi kenn fi tour mbalit ñu tour fa mbalit rew mom nu muy démé légui légui ci takusan islam ak environnement la doon def légui légui wallahi alazim takusan 4h ba 6h ma ngi def islam ak environnement fala joge dem ki conférence lama jëlé ma ñëwaat fi ben mais il faut ñu nango dem, il faut ñu nango bouger, il faut ñu nango nek ay julit, il faut ñu nango xam li yalla bëgg ñu nek ci ñu xamne mbir yi duñu tok rek wéru koor xolal fi ci lima gis kañ lañuy gëjë waxtanaat wéru koor deewen kañ lañu gëjë def waxtaan bu melni ci jaaka ji wéru koor daaw fan lañuy gindé ko su fekke ñun dañu wara gindé ko ci alquran dañ lu wara wax li yalla bëgg li yoonentibi bëgg duñ ko def lu wéru koor ba wéru koor gu digg laylatul qadr saway bu fekkone wéru koor laylatul qadr ba laylatul qadr lañuy lek ñu tégal ñu lek daal di woraat kën du lek kën du naan ndax ñu bari ci ñun dinañ ñëw fi ni suñu yaram yi soxla lek guddeek beccëk non la suñu ruuy soxla diiné ñukoy wax ñukoy suxat ci diiné ñukoy suxat ci yalla waxna leen sank nit ñaar ñoko composé ruu ak yaram ruu gis leeru yalla mokoy dundal jaamu yalla mokoy dundal mom ruu yaram bi lan mokoy dundal moy lek ak naan motax bu nit de ru dem kaw asman yaram ci souf la joge won ñu delo ko ci souf wa ru bu nit di faatu rek nga gis ru gi genn dem kaw asman ndax ru leer la bu bayiko ci yalla likoy dundal moy jaamu yalla ibadat moy dundal ru su fekke nak yow legi yaram bi nga dundal dundalo ru gi lu muy tekki moy do yegg ci yalla te nun ñep mbokk yi dañu wara yegg ci yalla ñun ñep dañu wara dem ci sunu borom su fekke wax jël na nga wax mako ok mune fal wajib ala al muslim idan taskhiru dunya li war julit moy lan moy mu dundal aduna fi maslahati al islam way nak ci maslaha islam lal ingimaz fiha wala al mutalazzizat fiha wala nisyan al akhirah akhirah dulit liko war moy mu dundal aduna nan nga koy dundale ci lo xamne l'islam d'accord na nga dundale ko aduna bul nek rek di lambatu waaw nek taxan katu guddi xamo dara ci islam da ngay lambatu chaque jour ma wax na julit du nek taxan katu guddi so baye ba guddi nga jël sa sac ngay nek uti mat nga dugg ci all bi ha di jël fekk mat ngay duggal di duggal di nga fekk jaan ju lemb nga jël duggal ci bir sac bi lo fokk mat la di nga fekk ay dem all ba yo kong nga jël duggal ci sac dafa ne mat la kagn ngay xamne li nga duggal ci bir sac bi li ci ëpp du mat kagn nga koy xam ta su bërsete bërset moy lan moy nga jang kon buñ bëggé nek julit bëgg dundal diiné ci masla bëgg dundal aduna ci masla islam fokk ñu xam fu ñuy tek sun tank fokk ñu xam li ñu bëgg dund lan la fokk ñu xam li ñu bëgg def lan la xolal julit bo xamantene ci wéru koor nga wor febar ñu bindal la garab ñu wax la né garab gi mën nga naan comprimé sans do ci bolé ndox nga ñu nga defena jang nañ kenen ki lan la wax mune man de damay julli waye yeen saay damay gis gaay di yëngal seen baram yi rek di yëngal mané ko légui nak mune man tamit buma tollé ko damay yëngal rek wa dama yëngal rek man tam buma fa tollé est ce gaay dañuy yëngal rek li yëngal kessa la amul lu ñuy wax ha amul lu ñuy wax dañuy yëngal kessé ni kessa lañuy def yëngal dedet dafa am lu ñuy wax suñu yëngal l'islam lepp loy def am nga loy wax ci julli fepp fo tollu am nga loy wax ci l'islam lepp loy def am nga loy wax fi ñu nekk ci jakka ji na kenn laaj benn laaj daane nangam suma ko waré def lan lay wax ñu xol boy tuddu am nga loy wax bo yew am nga loy wax so jëlé sa talab bi dugg ci douce bi am nga loy wax so génné am nga loy wax so togué di japp am nga loy wax bo jappé paré soy julli so jullé ba paré soy génn kër gi soy yek ci auto bi lepp loy def soy dugg liggéey kay bi lepp loy def ci l'islam am nga loy wax lepp la wax fo nek am nga lo wara wax am nga lo fa wara def bo démé ci dëj bo démé ci ngénti bo démé ci ciet yépp islam wax na la lo wara wax may kon do lambatu su fekké yow dañ la jangal lepp waro dem di lambatu ndax mbir mi lér na so demé soy jalé am nga loy wax waaw so demé ngénté borom ngénté am nga lokay wax so demé tak ki tak am nga lokay wax partout fu nek am nga loy wax place bu nek waxtu bu nek islam jangal na la ndaysan demb barki demb xam nga dafa commencé won taw ban bis la barki demb barki demb wallahi alazim wallahi ci jakala nek sama ñaari dom yo xamne ñenti at la ñam ma ngi deg kenn ki nan rakam bu goor bi nan ko buy taw da nga wara wax allahumma sayyiban nafi'an ma ngi ci bir neeg bi sama xol bi sedd mu ngi nan rak ji suy taw da ngay wax allahumma sayyiban nafi'an mo ngi ni di taw ngay wacc nan da ngay genn te waxo lol allahu akbar man lol da kay dañ koy jang même buy taw nek am nga loy wax Allahumma sayyiban nafi'an nga jangal ko say dom yar len ci orienter len tette len ci diine suñu magge dañuy xam diine wa tay pass dama tok rek sama ben dom mu ne papa damay khutba maniko khutba loy khutba mu ne boy jite juma li ngay def lolay def maniko yow dang ko man mu ne mën na ko de maniko waxal mu ne ana micro bi ma gess ben yat bu nek fofu rek mané yat bi am micro baangi ni mune ana khutba bi ma rocc ben téré ne ko am mune filmé ma ana film bi ma jël sama portable datal mu commencé innal hamdalillah man ne waw ki fa la mokale li ndeké li mako yobu aljuma yeen sa yi bu may jité and ak mom su jangiwul ndeke amna ci lu beure beuri parti khutba bi genn wal gi mokal nako ngi ni nga gis ne kon lepp lo beug sa dom diko def dang ka kay jangal ngi ni la ki la magam don wax ne suy taw da ngay wax allahumma sayyiban nafi'an kon ndeke mbir yi duñ ko tricher mbir yi ñun ñi la ñun la islam fi mu jaaroon rek ku fa jaar rek am li waaj naan fa ma jaar ku fa jaar taqban fi sayyidina muhammad jaaraloon sahaba yi suñ leen fa jaarale rek ñu amaat legi generation sahaba yi ci goor ak jigen nak goor ak jigen wallahi buñ fa jaarale suñu njabot jaarale fa suñu soxna jaarale fa ñepp amna ben xalé bo xamantene 31 décembre 24 la 25 xam ngeen 25 sénégal luñuy def dañuy fétu xalé bi wallahi katna la am ibrahim ngom jour le 25 sen wa kër yëpp di fétu mom kenn mu xew fajar sangu ñu solal ko yereem dal dikoy wekkal sakam sak de solo koy dal mu genn di jangi papa ji momako netali papa ji ne ma ngi ci kaw etage bi tok di def sama asgar xalé yi and ak man diko yuuxu bimu wacce ba ubi buntu keur gi bon ñom mom ñom ñu ngi ci kaw mom mu ngi ci suuf ñukoy yuuxu nan ko ibrahima amulen fet ibrahima amulen fet xalé bi dal di tourner ndeysan dal di jakarlo papa ji ne len ñun julit lañu ñun julit lañu papa ji neena tuti ma joge ci kaw balcon bi wad dama muju tok mune sama beur yi ta mune tuma muñ ma genn dugg sama mi rek di joy ndax xalé bi wax bi mu wax ñun julit lañu wana deug ñun momu ñu fetu 24 ak 25 momu ñuko motax xalé bi ne ñun julit lañu te pourtant xolal bi mu déssé 3 jours ñu leen di xamal ne ñun duñu fetu école bi dañuy jang jardin bi na ñepp ñew ñun julit lañu nek xalé bi keuruna affaire bi wala bimu démé rek jour ba ñu ne ko yeen fétu leen mu ne ñun dañuy jangi ñu solal ko ay yeeram wa kër gi diko yuxo naan ko amu leen fét mu ne leen ñun julit lañu wallahi wallahi wona deug lool nak xalé bobu def ñun ñepp lool lañu war def ñun julit lañu wala duñ ay julit ñun julit lañu wala duñ ay julit ñun julit lañu kon lan la yalla di sentu ci ñun ñu nek ci bëgg bëggam bayyi terem lan la yalla di senti ñun ñu nekk ci santaneem sori lim ñu tare lan la yalla bëgg ci ñun ñu nekk ay julit ñu waye nekk ay julikat ça fait deux julit ak julikat du ben julikat moy ko xamantene julli rek moko bolé ak diiné julit nak moy ko xamné tout temps mu ngi def li yalla bëgg té yalla dafa bëgg ci ñun ñu nekk ay julit lool lañ wax wala tamutunna illa wa antum muslimun té lool ndenkaané la dé wa wasa biha ibrahim yaqub ha ya bani inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun yaqub moko denkaané won ibrahim moko denk yaqub yaqub denk ishaq mu denk ay njabotam mu neen bu len dé dajé ak yalla du ay julit ngén kon ñun tamit loolu lañ wara denk suñu njabot loolu lañ wara denk goor ñi denk ko jigen ñi kenn ci ñun warul dé dajé ak yalla mbokk yi luddul nek julit ma ngi jéggulu waxtaan wi njum tay inshallah diko yamalé fi ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñuy doon di sant yàlla di ma wax leer bi yàlla yàlla yow xam-xam bi ñu tey heureur yi si amee jaam ñu ko yàlla jëgal di waay bi su loolu raison incha allah suba comme sant bi ñu tey defee d' abord moo tax